่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องผู้รู้พูดอะไรก็ไปถึงนิพพานโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7มีนาคม2536ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อย่างน้อยเกิดได้รับฟังธรรมได้มาบำเพ็ญฟังเทศฟังธรรมมาสังวรระวังมาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ทานศีลภาวนาอย่างใดๆเกิดขึ้นอย่างจริงจังให้เกิดอานิสงส์ดีๆเนี่ยมันก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งนั้นมันแต่ละวันแต่ละวันที่จริงแล้วถ้าเราสังวรระวังทุกวันมันก็เป็นวันที่เป็นประโยชน์คุณค่าทางศาสนาหรือทางธรรมแก่ตนแก่สังคมกันทุกวันนั่นแหละแต่นั่นแหละด้านจิตวิทยาแล้วมันก็ยากมันจึงมีวันที่กำหนดจุดสำคัญลงไปก็อาศัยจุดสำคัญเหล่านั้นเป็นตัวที่ทำให้เกิดกำหนดสัญญาเพื่อที่จะใช้วันเหล่านั้นให้เป็นการกระตุ้นเตือนให้กระทำการสังวรระวังหรือว่าพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นแรงกระตุกทำไมฉะนั้นมันก็เรื่อยๆไปเรียงๆแล้วก็เบลอยิ่งผ่อนยิ่งคลายไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งไม่ได้เรื่องมันมีอะไรที่จะเป็นจุดที่จะกระตุกมันเป็นวิธีการที่มนุษย์ฉลาดมนุษย์เรานี่ฉลาดใช้วิธีการเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยเป็นกรรมวิธีในการที่จะทำให้คนเจริญขึ้นได้มันผู้ใดสำนึกผู้ใดสังวรจะกำหนดเอามากกว่านี้เป็นตัวกระตุกหรือกระตุ้นตัวเราให้ได้เป็นไม่ได้รู้สึกว่าเราเตือนตัวเราว่าวันนี้วันสำคัญนะเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องภาคเพียรประพฤติธรรมทานศีลภาวนาใดที่เราจะพึงระลึกหรือพึงศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าขึ้นมาได้บ่อยเท่าใดมากเท่าใดมันก็เจริญเท่านั้นแหละมันก็เป็นสิ่งดีเท่านั้นเพราะมันจะไปกำหนดกันทั่วไปทั่วเป็นสากลอย่างมาฆบูชานี่เป็นสากลของพุทธก็เอาอย่างประเทศไทยเราเนี่ยกำหนดหลายวันนะไม่ใช่แต่มาฆเท่านั้นวันอาสาฬหานี่ประเทศอื่นไม่มีนะอาสาฬหบูชานี่มีประเทศไทยแห่งเดียวที่อื่นวิสาขบูชาเขาก็มีบ้างมาฆบูชาเขามีบ้างกำหนดเป็นสากลกว้างๆบางประเทศเขาก็มีอย่างอื่นพุทธศาสนาเหมือนกันเนี่ยเขาก็กำหนดอย่างอื่นวันอื่นเอาเรื่องราวอื่นมาประกอบความสำคัญขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้ได้กระตุกหรือกระตุ้นให้เราเองขมิ้นขมันจัดชีวิตของเราให้มันได้ทานได้ศีลถือศีลหรือภาวนาหรือว่าได้พัฒนาตนเองปฏิบัติประพฤติอย่างน้อยก็ได้รับฟังเทศฟังธรรมเป็นปริยัติหรือได้ปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นมาผนวกกันขึ้นมายิ่งบรรลุเลยในวันสำคัญสำคัญอย่างนี้ก็ยิ่งดีนะมันเป็นความเจริญของมนุษยชาติที่แท้นะอาตมาตั้งใจว่าจะเอาหัวข้อหนึ่งของโอวาทปาติโมกคือในวันมาฆบูชานี่มีโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมก3โอวาทปาติโมก6โอวาทปาติโมก4มีอยู่หลายหมวด3หมวดด้วยกันโอวาทปาติโมกข์3พวกเราก็คงรู้กันดีเพราะว่าหมวด3หมวดนี้พูดกันง่ายนะซึ่งจำง่ายแล้วก็ใช้กันเยอะนะให้ละบาปทั้งปวงนะบำเพ็ญบุญให้จิตผ่องใสนะพูดสั้นๆง่ายๆอันนั้นเป็นโอวาทปาติโมกข์3พวกเราเข้าใจกันอยู่ส่วนโอวาทปาติโมกข์6นี้นะอาตมาจะเอาหัวข้อในโอวาทปาติโมกข์6นี้ข้อโอวาทปาติโมกข์4ขออภัยไม่ใช่6โอวาทปาติโมกข์4ในหัวข้อ1หัวข้อ1ใน4นี้ก็คือข้อนิพพานังปรมังวทันติพุทธานะข้อเป็นหัวข้อ1ใน4นี้จะเอามาขยายความเอามาอธิบายให้พวกเราฟังนะเป็นข้อที่2ของหมวด4นี้อันนิพพานังปรมังวทันติพุทธาเขาแปลกันทั่วไปเขาแปลกันมาเก่าๆเขาแปลกันว่าเ ผู้รู้ท่านกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมะอันยอดยิ่งบรมเนี่ยปรมังเนี่ยบรมเนี่ยผู้รู้ท่านกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมะอันยอดยิ่งอาตมาเองอาตมาฟังแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจแต่อาตมาเห็นว่าประโยคนี้นี่นะตามฐานะของอาตมาไม่ได้ผ่านการเรียนบาลีตามหลักสูตรเขาแต่อาตมาก็ว่าอาตมารู้บาลีตามภาษาอาตมาประโยคนี้อาตมาใช้สภาวะเป็นตัววัดแล้วสำนวนอาตมาก็แปลเองบ้างเหมือนกันสำนวนเนี้ยนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาเนี่ยนิพพานนิพพานังก็คือนิพพานนิพพานังปรมังก็คือบรมนี่แหละยอดยิ่งเนี่ยวัฏฐันติคือการพูดการกล่าวพุทธาคือผู้รู้นะมีศัพท์4ตัวนะคุณฟังให้ดีนะเวลาแปลเขาก็แปลเอาตัวท้ายมาก่อนผู้รู้พุทธาคือผู้รู้ทั้งหลายพุทธานี่คือผู้รู้ทั้งหลายวัฏฐันติคือกล่าวผู้รู้ทั้งหลายนี่จะกล่าวถ้าจะกล่าวหรือจะพูดวัฏฐันติกับวัฏฐันวาทะนี่แหละภาษานี่แหละคำพูดผู้รู้ทั้งหลายจะกล่าวอะไรก็ตามจะพูดจะกล่าวนี่ผู้รู้ทั้งหลายเมื่อกล่าวถ้ารู้อย่างพุทธะรู้อย่างเป็นผู้มีพุทธคุณแล้วก็ยิ่งมีพุทธคุณสูงเท่าใดก็ตามจะกล่าวอะไรอะไรแล้วไปแล้วจะไปเป็นนิพพานเสมอจะเข้าไปหานิพพานอย่างลึกอย่างยิ่งขึ้นไปเสมอนี่คือความหมายของประโยคนี้ทั้งหมดคุณฟังดูซิว่าความนี้มันชัดเจนกว่าไอ้ที่ว่านั่นไหมไอ้ที่เขาแปลกันว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมะอันยอดยิ่งอาตมาว่าไม่ต้องพูดคำนั้นมันก็รู้กันหมดแล้วในคำสอนทั้งหลายใช่ไหมคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้ามีศรัทธาในศาสนาพุทธอยู่แล้วก็หรือแม้แต่ศาสนาที่เขามีนิพพานเขาบอกนิพพานนี่แหละเป็นธรรมะอันยอดยิ่งไม่ต้องพูดอีกจบเพราะฉะนั้นคำสอนนี้ไม่ต้องไปขยายอะไรหรอกมันก็คำสอนดื่นๆธรรมดาใครก็พูดก็นิพพานเนี่ยเป็นธรรมะอันยอดยิ่งตอบได้ว่าแหงแหงแหงต้องใช้สำนวนแสลงๆอย่างนี้บ้างมันแน่ๆอยู่แล้วกำปั้นทุบดินเปรี้ยงไม่ผิดหรอกทุบดินโป้งตรงโป้งตรงไหนก็ถูกดินตรงนั้นจะมีปัญหาอะไรแต่ในย่ามันควรจะลึกมันควรจะวิเศษกว่านั้นอาตมาว่าอาตมานี่มีสภาวะแม้บาลีก็ตามอาตมาก็ไม่ได้ไปด้นเดาออกนอกเรื่องนอกลู่นอกทางอะไรก็คำความภาษาบาลีก็ไม่ได้แปลผิดอะไรแต่อาตมาเห็นว่าในความขยายในความหมายที่ขยายนี่มันไม่ตื้นอย่างนั้นหรอกมันไม่ตื้นอย่างนั้นมันผู้รู้จะกล่าวจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผู้รู้ที่เป็นพุทธะจริงๆนี่นะพูดไปเดี๋ยวท่านก็พาไปเข้าไปหานิพพานเรื่อยเลยจะพาเข้าไปหานิพพานอย่างยิ่งไปเรื่อยๆเลยจะอย่างนิพพานตื้นๆนิพพานกลางๆนิพพานลึกๆนิพพานอย่างสุดยอดอะไรก็ตามมันจะไปตามลำดับมันจะไปยิ่งพูดไปหนักเข้าพาไปจนกระทั่งถึงสุดยอดนิพพานแหละผู้รู้ที่เป็นพุทธะจริงๆจะมักจะกล่าวหรือจะพูดเมื่อใดจะมีลักษณะอย่างนี้เสมอนี่คือความหมายของประโยคนี้นะความหมายของประโยคนี้เมื่อคุณได้ฟังความนี้แล้วคุณรู้สึกไหมเพราะคุณไปคุยกับใครก็แล้วแต่ถ้าคุยพูดที่เป็นพุทธะเนี่ยคุณจะรู้แล้วพูดที่เป็นพุทธะเนี่ยอย่างสายมหายานนี่ก็บอกว่าพูดที่เป็นพุทธะเนี่ยเขาพูดตื้นๆนะพูดนี้เป็นพุทธะหมายความว่ามีคุณธรรมของพุทธคุณถ้าผู้ใดมีพุทธคุณแล้วมีเป็นพุทธะที่สูงก็แสดงว่าเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงขึ้นไปเพราะพระอริยะเจ้าจริงที่มีพุทธคุณจริงเนี่ยจะพูดไปพูดอะไรก็แล้วแต่จะพูดโลกียังไงก็ตามขึ้นต้นโดยอบายมุขขึ้นต้นโดยโลกีขึ้นต้นโดยกามโดยอัตตามานะขึ้นต้นโดยโลกกว้างขนาดไหนก็ตามพูดไปเถอะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเข้าไปละหาธรรมะเข้าไปละสู่โลกุตระเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งโลกุตระลึกเข้าไปเรื่อยๆหานิพพานสังเกตได้เลยไปเรื่อยๆพูดไปไม่ใช่ยิ่งไปก็ยิ่งบานออกเป็นโลกีพูดไปก็ยิ่งไปปรุงไปตามโลกีบานทะโลโถไปเรื่อยจะไม่อย่างนั้นเลยนี่คือความหมายของประโยคนี้นะ พราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจความหมายนี้แล้วจะเอาไปใช้เพื่อสอบทานหรือเพื่อที่จะรู้ว่าใครมีพุทธะได้ด้วยจะมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆพูดไปพูดไปแล้วมันต่อให้เผลอตัวด้วยผู้ที่มีพุทธคุณเนี่ยต่อให้เผลอตัวด้วยยิ่งเผลอตัวยิ่งไปหานิพพานใหญ่เลยจนกระทั่งไม่รู้ว่าพูดกับใครอยู่เขามีภูมิรู้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปใหญ่เลยสู้พบตัวเองพบตัวเองมันสูงมันสุดยอดมันปราบปลื้มมันประทับใจมันก็จะไปหาสิ่งที่ตนเองปราบปลื้มประทับใจมันก็จะไปดิ้วๆเลยจนกระทั่งทิ้งคนนั่งอยู่นี่หลับไปเลยท่านไปไกลแล้วครับผมยังอยู่ตีนนิพพานท่านไปอยู่หัวนิพพานแล้วจะอย่างนั้นเลยต่อให้เผลอตัวก็จะไปอย่างนี้ไม่ใช่จะยิ่งพาไปหาโลกโลกีอย่างหยาบอย่างคายอะไรไม่ใช่สังเกตได้นี่บอกความหมายอันนี้ให้ฟังให้ชัดอันนึงให้พวกเรารู้มันถ้าเผื่อว่าเราเองยิ่งมาเรียนรู้แล้วก็มาประพฤติความหมายมาเรียนรู้ด้วยเอาแต่แค่เรียนรู้ก็ตามโดยภาษาบัญญัติพวกนี้เข้าใจว่าลักษณะโลกุตระลักษณะนิพพานลักษณะที่จะไปสู่อริยะต่างๆนี่มันเป็นอย่างไรตัดเขตนะความเป็นอริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเขตนะคนภายนอกพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นคนภายนอกไม่ใช่คนของเราคนของเราคือผู้ที่มีศีลเริ่มต้นตั้งแต่ศีล5เป็นมาตรฐานมาตรฐานต่ำสุดโดยความหมายตื้นๆน่ะแม้แต่คุณจะมาสังวรระวังตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมใจยังไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะต้องฝืนนะใจต้องควบคุมต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องมีสติต้องให้ได้นะจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์อะไรความหมายตื้นๆนี่นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทุจริตทางที่จะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นละนะไปเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยนะด้วยฐานะแห่งอาการเป็นขโมยหรือเป็นฐานะแห่งการที่ไม่สุจริตนะมันใช่ของเราไปเอาเข้ามายังไงไม่ได้รับอนุญาตของเขามีเจ้าเขาเจ้าของอะไรอย่างต่างๆนานาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมวาจาไปพูดออกมาก็ไม่ทำวาจาจะไปที่ได้ลวงๆตกหลอกเพี้ยนๆเบี่ยงๆอะไรมาเป็นของเราก็ไม่เอามันผิดวาจาแล้วทุจริตวาจากรรมกายกรรมไปเอามาเลยก็ไม่ได้เราต้องควบคุมวาจาควบคุมกายกรรมใจเราอาจจะมีกิเลสไหมอยากได้อยากได้อยากได้อย่าเอานะกายกรรมอย่าไปเอานะวาจาก็อย่าไปพูดนะต้องสังวรวาจาว่าไอ้พูดอย่างนี้เป็นการพูดเพื่อที่จะใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมใช้หลอกใช้ลวงใช้วิธีการภาษาเพื่อที่จะเอามาเป็นของเราหรือเปล่าขี้โลภหรือเปล่าต้องสังวรระวังจริงๆแม้ใจยังไม่สมบูรณ์ใจยังล้างกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ใจมันยังอยากได้ไอ้ที่ไม่ใช่ของเราก็ยังอยากได้อยากโลภมาให้ตนเองโดยเฉพาะยังคิดหรือกระทำทางกายกายกรรมเป็นทุจริตกรรมพันผู้ใดสังวรกายวาจารู้ว่ากายอย่างนี้เป็นทุจริตวาจาอย่างนี้เป็นทุจริตแม้ในศีลข้อหนึ่งนี้สังวรอยู่แต่ใจมันก็ยังไม่ต้องฝืนต้องทนต้องพยายามมันยังไม่ว่างมันยังไม่โล่งมันยังไม่เป็นอัตโนมัติมันยังไม่มาเป็นจริงจิตใจมันยังมีความโลภมันยังมีกิเลสมันยังอยากได้มันยังอยากทุจริตก็รู้ว่าทุจริตมันก็ยังคิดต่อเลี่ยงไปเลี่ยงมาจะหาทางจะเอาอย่างนั้นน่ะทั้งแต่ที่รู้ว่าทุจริตเนี่ยแสดงว่ายังไม่สงบมันยังดิ้นมันยังจะเอาอย่างนี้เราเป็นขอบเขตขอบข่ายที่จะตรวจตราตัวเองคนอื่นนะเราจะไปตรวจกับเขายากเย็นนักเลยมันลำบากตรวจตัวเองให้ชัดเถอะเมื่อตัวเองรู้ชัดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสอดคล้องดีจริงแล้วนะมันจะพอไปรู้ผู้อื่นจะรู้ผู้อื่นได้ก็ไม่ใช่มันนั่งหลับตาเป็นไอ้ประเภทแมจิกอะประเภทลึกลึกลับลับอะประเภทเล่นทางในลึกลึกลับลับมันนั่งจิตและใช้พลังจิตเข้าฌานแล้วไปรู้จิตคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไว้เลยนะไม่เคยมีในพระไตรปิฎกในคำสอนไม่เคยมีเลยเราจะต้องไปนั่งเข้าฌานหลับตานี่นะเข้าฌานแบบเจโตสมถะแล้วก็จะไปค่อยแหมรู้คนอื่นสูงคนอื่นต่ำคนอื่นเป็นยังไงจิตใจคนนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไม่ถ้ามีแต่สอนว่าเราจะรู้กันด้วยการคบคุณท ้าเราไม่มีภูมิธรรมต่อให้คบคุณอย่างไรคุณก็ไม่รู้เขาวัดไม่ออกหรอกหลักเกณฑ์ไม่มีความเฉลียวฉลาดที่จะรู้ว่าความดีความชั่วความถูกความผิดความมีโลภหรือว่าไม่มีโลภมีอาการของกิเลสหรือไม่มีอาการของกิเลสคุณไม่ได้เรียนได้รู้ไม่มีหลักเกณฑ์นั่นคุณจะไปวัดอะไรเขาได้คบคุณยังไงก็วัดไม่ได้อย่างเก่งก็แค่สามัญสำนึกสามัญสำนึกก็เดาขนาดที่เป็นอริยะเป็นผู้มีภูมิธรรมมันยังไม่ได้หมายความว่าจะมีองค์ประกอบอะไรที่มีหลักเกณฑ์อะไรหรือว่ามีความรู้ความสามารถที่จะไปวัดง่ายๆไม่ง่ายเลยกว่าจะไปวัดซับซ้อนมันยอกย้อนมากเลยเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยแต่กายวาจาเนี่ยรู้ได้ง่ายละนะกายไม่กระทำวาจาไม่กระทำก็ดีดีส่วนหนึ่งแล้วแต่จริงๆแล้วธรรมะที่ว่าบรรลุธรรมเนี่ยต้องเอาใจเป็นหลักจิตใจพัฒนาได้จิตใจเห็นจริงและจิตใจก็ไม่ต้องดื้อไม่ต้องไปควบคุมมากไม่ต้องไปต้านในใจตัวเองมากใจเป็นไปตามที่เรารู้ว่าอย่างนี้กุศลเห็นดีตาไม่ฆ่าสัตว์ดีมีใจเมตตามีคุณธรรมด้านเมตตาเกื้อกูลจะไปฆ่าทำไมมันลดความโกรธการฆ่าการทำลายนี่ศีลข้อหนึ่งนี่ลดความโกรธศีลข้อสองนี่ลดความโลภที่จะไม่เอามันโลภจนกระทั่งไปเอาของคนอื่นด้วยฐานะแห่งทุจริตโอ้มันเลวร้ายแล้วนะไปเอาของคนอื่นด้วยฐานะแห่งการทุจริตเนี่ยมันเลวร้ายแล้วมันอยากได้จัดจนกระทั่งนั้นไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นท่านถึงแปลความหมายว่าถ้าปฏิบัติศีลข้อ2แล้วจะเกิดสัมมาอาชีพเพราะเราอยากได้อะไรลงมือทำสิมีอาชีพมีการงานสร้างสรรค์ทุกวันนี้มีวิธีการนี่หรือแม้แต่สมัยพุทธเจ้าก็มีวิธีการแม้เราทำอันนี้เป็นทำอันนี้ได้สิ่งที่เราอยากได้อื่นนั้นเราทำเองไม่ได้แล้วก็ทำไอ้นี่ที่เราถนัดนี่แหละแล้วก็เอาของอันนี้แหละไปแลกเปลี่ยนซื้อขายสมัยพุทธเจ้าก็มีการซื้อขายแล้วนะมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเป็นกหาปณะเป็นมาศกเป็นอะไรพวกนี้มีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะซื้อขายอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็เอาอันนี้แหละไปขายหรือไปแลกเปลี่ยนได้ก็เป็นวิธีการให้เราอย่าไปเอาของเขาโดยไปเอาเปรียบหรือไปอยากได้ทุจริตเลยทำไมไม่ได้แม้จะเป็นแลกนี่แหละอาตมาก็อธิบายเรื่องกำไรขาดทุนของอารยชนมามากแล้วฟังเขาให้ชัดๆหลักการนี้ถ้าเผื่อว่าชาวอโศกเราหรือชาวพุทธเราเนี่ยเข้าใจอันนี้ไม่ตรงแล้วจะเจริญไม่ได้หรอกเศรษฐศาสตร์อันนี้สูงสุดมากเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอันนี้เป็นระบบที่สอดคล้องที่เขาเรียนมาเองนั่นแหละแต่เขาไม่ลึกซึ้งปานนี้มันจะต้องสะพัดโดยที่เราเสียสละจริงๆยิ่งสละเท่าไหร่นั่นแหละคือการเจริญทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นกักตุนไว้เท่าไหร่นั่นแหละเป็นสภาพที่เสียหายนี่เป็นเบื้องต้นง่ายๆเบื้องต้นง่ายๆเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพราะสะพัดกระจายไปให้ทั่วถึงผู้ที่สมควรสำคัญได้มากสรุปง่ายๆก็คือให้ไปให้ผู้อื่นเราอย่าเอาไว้มากเลยเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราปฏิบัติตนตัวเราได้ว่าเรามักน้อยได้หลักเกณฑ์ของพุทธเจ้ามักน้อยไม่ได้หมายความว่าทำงานน้อยแล้วก็เอาไว้น้อยๆเพราะเราไม่เอาอะไรมากแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็สันโดษก็พอตัวทำเล็กๆน้อยๆพอตัวพอกินพอใช้ก็พอแล้วนั่นไม่ได้เป็นคนเจริญที่แท้จริงคนเจริญที่แท้จริงมักน้อยก็คือมีสมรรถภาพด้วยขยันหมั่นเพียรอุตสาหะวิริยะสร้างสรรค์ได้ดีด้วยมีฝีมือความสามารถความรู้สร้างไปสิอะไรที่อยู่ในสังคมที่ควรสร้างที่มันจำเป็นสำคัญจะสร้างแล้วสะพัดออกไปอาตมาจับประเด็นว่าเมื่อคุณจะให้สิ่งผลิตหรือให้แรงงานของเราจะเป็นแรงงานทางกายหรือแรงงานทางความรู้ก็ตามให้แก่คนอื่นเสียสละแก่คนอื่นไปถ้าเราไปเอาอะไรแลกกลับคืนมายิ่งเป็นวัตถุเป็นเงินทองเป็นข้าวของอะไรก็แล้วแต่เป็นค่าของมันค่ามันก็ลดสิค่าของมันเป็นราคาของมันใช่ไหมมันมีค่ามีราคาของมันก็เข้าใจกันอยู่ในโลกคุณจะตีราคาเท่าไหร่มันก็ต้องมีราคาที่สมควรของมันนะคิดง่ายๆก็คือสมควรก็คือทุนของมันเนี่ย ราคาทุนของมันอันนี้มันควรมีค่าเท่านี้ทุนสร้างขึ้นมาด้วยทุนจะเป็นทุนทั้งค่าวัตถุทั้งค่าแรงงานทั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เขาคิดลักษณะวิธีการคิดทุนนี่เขาคิดเป็นแม้แต่ว่าเผื่อว่าอะไรมันตกหล่นๆก็บวกไว้เท่านี้เปอร์เซ็นต์แน่ต้องบวกเออร์เรอร์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ระหว่างกันด้วยนะวิธีการคิดทุนเขาเนี่ยหลักการค่าด้วยหลักเศรษฐศาสตร์เขาจะใช้งั้นก็ตกลงเราก็ไม่ว่าราคามันเท่านี้แต่ถ้าเราจะเป็นคนที่มีประโยชน์มีค่าในโลกก็คือสิ่งนี้แหละเป็นค่าเป็นสิ่งผลิตของเราเนี่ยไปให้คนอื่นได้กินได้ใช้ได้อาศัยคุณให้ไปแล้วคุณก็คิดค่ามันมาหมดเลยค่าเท่าไหร่ยังไม่พอยังแถมบวกแล้วเรียกมันว่ากำไรด้วยนะโอ้โหเก๋จังเลยเรียกมันว่ากำไรด้วยคิดค่าเกินทุนนี่มาเกินค่าจริงของมันเนี่ยมาคุณเหลือค่าตรงไหนอ่ะอาตมาจะพูดซ้ำซากอันนี้อีกจนปากเปียกปากแฉะจนแก่จนเฒ่าจนตายตายนั้นพูดไม่ได้อ๋อจนเกือบตายก่อนตายตายแล้วพูดไม่ได้อาตมาจะพูดประเด็นนี้หลักนี้จนตายแหละใครเข้าใจได้ก็เข้าใจใครเข้าใจไม่ได้ก็จะต้องพูดซ้ำซากอยู่นี่แหละถามคุณอีกค่ามันอยู่ที่ไหนคุณให้ของเขานั้นไปคุณเอาค่ามันมาหมดแล้วคุณจะแลกเป็นตัวเงินหรือเป็นเข้าของที่คิดราคาอะไรได้ที่ตีราคาลบกันแล้วอ่ะมันเหลือค่าตรงไหนไม่เหลือแล้วยังแถมขูดรีดเข้ามาอีกเรียกมันว่ากำไรใช่ไหมนี่คือค่านิยมของสังคมทุนนิยมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทุนนิยมเป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าโน่นน่ะสมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันสมัยนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นพิสูจน์ตรงนี้เท่านั้นเองพิสูจน์ได้เลยว่าคนในโลกนี้แม้จะให้เก่งเยี่ยมยอดอะไรถ้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนอย่างนี้คนคนนั้นไร้ค่ามาแต่ไหนๆใช่ไหมจะต่อให้มีสมรรถภาพมีความสามารถความรู้เยี่ยมยอดขนาดไหนก็ตามคุณคิดค่าความรู้คิดค่าฝีมือคิดค่าการกระทำโรงแรงโรงงานคิดค่าวัตถุดิบคิดค่าสงหุ่ยอะไรต่างๆมาหมดแล้วเราเรียกมันว่าทุนแล้วไปแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเกินทุนและนับตัวเกินทุนนั้นว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจน่าดีใจเรียกมันว่ากำไรบวกกำไรมากเท่าไหร่คนก็ยังอุตส่าห์มาซื้อยิ่งพยองเห็นไหมของเราราคาแพงเท่าไหร่คนมันก็ซื้อเพราะของเรามันดีของเราคนนิยมแต่หารู้ไหมว่ายิ่งบวกกำไรมากเท่าไหร่ยิ่งมากมากมากเท่าไหร่คุณยิ่งหมดค่ายิ่งต่ำยิ่งมีความเอาเปรียบเอารัดที่น่าด่านมากเท่านั้นอาตมาปากจัดอย่างนี้นะคนที่เขาทำอยู่เขาต้องถูกอาตมาด่าเขาว่าเขาโกรธแต่อาตมาเชื่อว่าอาตมาเทศที่นี่เท่านั้นแต่นี่มันเป็นเทปไปละไปละคนพวกนั้นไปเอาได้ไปฟังเล็ดลอดไปสู่หูเขาเขาก็โกรธว่าโพธิรักษ์นี่ตายซะดีไหมเอาตายซะดีไหมด่ากูเจ็บแสบนัก มันก็เป็นเรื่องจริงอาตมาก็ไม่มีทางเลี่ยงต้องพูดขนาดพูดอย่างนี้พวกคุณฟังแล้วฟังเล่านี่ซาบซึ้งประทับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันมั่งหรือยังฮะเข้าใจไหมเข้าใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือยังนิดหนึ่งเปลี่ยนนิดหนึ่งฮะบางคนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังตั้งตาต่อรองก็อยู่นั่นน่ะไม่ได้เท่านี้ไม่ได้อยู่นั่นแหละไม่ยอมลดราวาสองอยู่นั่นแหละใช่หรือไม่ใช่อ่ะนะการลดอย่างนี้แหละคือลดความโลภการลดความโลภออกจากจิตใจได้จริงๆนี้แหละคือนิพพานจิตใจนิพพานจิตใจที่หมดกิเลสจะเหตุใดเรื่องใดวัตถุใดก็ตามคุณลดให้มันได้จริงๆเถอะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นอยู่จริงๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการเกี่ยวข้องพฤติกรรมอย่างนี้เสมอ พราะฉะนั้นคุณก็ทํางานกับสังคมโลกเขานี่แหละแล้วอันนี้เป็นเหตุรู้ตัวสิเฮ้ยไอ้นี่เราจะประคีโลภแล้วมาให้ตัวเองแล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่การเสียสละมันไม่ใช่การลดความโลภเห็นแก่ตัวนะถ้าเราจะเอามามากอย่างนี้มันเป็นบาปแล้วมันเกินค่าแล้วเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของการจำหน่ายหรือว่าการขายการแลกเปลี่ยนเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าหลักบุญนิยมนี่คือ1อย่างเก๊ที่สุดต้องขายให้ต่ำกว่าราคาตลาดเพราะตลาดทุกวันนี้เป็นตลาดบุญเป็นตลาดทุนนิยมเป็นตลาดที่มันตีราคาให้สูงไว้เสมอเพราะเราจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เป็นหลักเกณฑ์ข้อแรกของการแลกเปลี่ยนของการค้าขายเพื่อที่เราจะได้เป็นคนมีคุณธรรมหรือเป็นคนที่ไม่บาปเป็นคนที่จะได้ฟักได้ขัดเกลาฟอกตัวเองขึ้นมาให้เจริญเพราะผู้เจริญคือผู้ที่ต้องเดินทิศทางวิถีชีวิตวิถีนี้วิถีชีวิตจะต้องเดินทางนี้ที่จริงบอกว่าขายต่ำกว่าราคาตลาดนี่ยังไม่แน่หรอกนะว่าคุณจะยังมีบาปหรือไม่ขายต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยอาตมาเชื่อโดยสัมปันมันก็ยังบาปอยู่นั่นแหละเพราะมันเกินไอ้ต่ำกว่าราคาตลาดนี่นะคุณจะต่ำถึงขนาดไหนอ่ะต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยทีนี้ก็มีเงื่อนไขต่อไปว่าถ้าต่ำกว่าราคาตลาดด้วยและก็ต่ำกว่าทุนของคุณเองนั่นแหละด้วยอย่างนี้ชัวร์เริ่มต้นไม่บาปแล้วทุนมันร้อยคุณต่ำกว่าราคาทุนนี่หนึ่งคุณไม่บาปหนึ่งแล้วได้เสียสละหนึ่งมีค่าหนึ่งเองมีค่าในโลกนี่หนึ่งเองมีค่ามีประโยชน์ในโลกหนึ่งเองแต่เขาตู่นะนักสร้างเนี่ยเขาผลิตขวดใบนี้มาได้เนี่ยแต่เขาก็มาขายใช่ไหมขายแล้วก็จะบอกว่านี่ไงฝีมือฉันสร้างแล้วคุณเอาค่ามันไปหมดยังอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวมาตัวนี่ไงฉันมีประโยชน์ต่อโลกมีที่ไหนแล้วคุณเอาค่ามันไปหมดแล้วเกินแล้วด้วยดีไม่ดีมีวิธีการนะจดเปเตนเอาไว้นะต้องมีเปอร์เซ็นต์ต้องมีอะไรไว้กินจนตายทั้งในประเทศบางประเทศเขาก็บอกไม่ได้หรอกคืนจดทะเบียนไว้จดลิขสิทธิ์เอาไว้นี่ให้แค่เท่านี้ปีให้แค่เท่านี้ปีของบางประเทศบางสังคมบางกลุ่มเขาก็ต้องทำงั้นไม่งั้นมันเล่นกันไม่รู้จักจบเลยจดเอาไว้กินจนตายทำอะไรในชิ้นเดียวคนเอาไปใช้ไปทำอีกต่อไม่แน่ความคิดนี่มันสูงเหลือเกินกินไม่หมดโอ้ค้าขายไม่หมดนี่แนวเชิงทุนนิยมเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาและจะหาวิธีที่จะได้เปรียบมาตลอดเวลาออกหลักเกณฑ์ออกกฎระเบียบกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นวิธีนี้หมดทั่วโลกก็ทำกันอย่างนี้วันถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นทิศทางว่าจะไปนิพพานมันคือชีวิตเท่านี้ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรหรอกลดกิเลสความโลภเอาความโลภนี่ก่อนเป็นหลักมาพูดถึงจุดนี้ก่อนแล้วเอาให้จริงๆมาเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ชาวอโศกเราเนี่ยนะปฏิบัติมาเนี่ยอาตมาพาทำมา20ปีอย่างที่ว่าเนี่ยปี36อาตมาเริ่มต้น16ได้หมู่กลุ่มมาอยู่กันมีระบบอย่างประชุมชุมชนปฐมอโศกเนี่ยที่เล่าให้ฟังก่อนที่จะเทศเนี่ยว่ามันเป็นระบบวิธีอยู่กันยังไงเป็นสังคมยังไงบริหารกันยังไงปกครองกันยังไงมีวัฒนธรรมจารีตประเพณียังไงตอนนี้เขาว่าใหญ่เลยเมื่อวานนี้อาตมาก็อ่านหนังสือพิมพ์ต่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของหัวหินสารเขียนเขาเรียกอาตมาว่าพักทิโรสันเตียวโศกเรียกอะไรสันโตกอสิหรือว่าสันโตกอสิดูมันสันโตกอสิดูเหมือนนะไม่แน่ใจนักดูมันสันโตกอสิอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ว่าเนี่ยเป็นลัทธิใหม่เป็นลัทธิมาทำลายศาสนาอะไรต่างๆนานาแล้วก็กำลังหาทางคืออย่างที่เขาพูดกันที่เราก็ได้ยินมาเนี่ยไอ้ที่เขาหาเรื่องหาราวว่าเราเป็นพวกที่มาทำลายบ้านเมืองมนุษย์ชาติอะไรต่างๆนานาจะมาทำลายศาสนาพุทธอะไรๆเนี่ยเขาก็ว่างั้นน่ะหนังสือพิมพ์นี้ฉบับวันที่1มีนาคมมีนาคมปีนี้หนังสือพิมพ์ไม่นานนี่เองกรอบเขาเขียนไว้คนที่เขาเขียนเขาบอกตัวเขาเหมือนกันว่าเขาเคยบวชมาตั้งแต่อายุ13 นั้นว่าเขาเคยบวชมาตั้งแต่อายุ13ถึง20ก็คือบวชเนนนั่นเองได้เป็นพระ1ปีแล้วก็สึกออกมาก็มาเขียนนี่เขาเขียนอยู่นี่เขาก็บอกตัวเขาว่าเขาเองก็เรียนมาเขาเป็นเนนมาที่จริงก็เป็นเนนตั้งแต่อายุ13มาถึง20แล้วก็สึกออกมาแล้วก็มาทำมาหากินเป็นคฤหัสถ์เขาก็บอกเขามีความรู้เขายืนยันว่าเขาเองเขาผ่านศาสนาใช่ไหมเขาไม่บวชที่จริงคนเราถ้าเผื่อได้ผ่านการศึกษาจริงๆแม้จะเป็นเนนหรือเป็นพระก็ตามมันก็ศึกษาดีๆหรือแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ใส่ใจศึกษามันก็รู้จักสัจจะได้เหมือนกันเขาก็ว่าพวกเรานี่มาทำอะไรต่ออะไรเนี่ยยังมีอยู่กระแสทั่วไปแล้วก็ยังรณรงค์ตั้งกลุ่มตั้งหมู่เพื่อที่จะปะทะอย่างที่มีข่าวคราวเนี่ยบุญนิยมหรือไปในทิศทางไปหานิพพานเป็นโลกุตระธรรมมันไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆนะทั้งที่มันน่าจะเข้าใจนะไม่เชื่อไม่เห็นว่ามันดีตรงไหนเขาเข้าใจไม่ได้แต่พวกคุณเนี่ยอาตมาเชื่อว่าฟังแล้วเข้าใจว่าดีแต่มันทำยังไม่ได้ก็ยอมรับกิเลสเราก็นั่นแหละคือกิเลสแท้แล้วก็เรายังไม่ได้ฝึกฝนละล้างจริงแท้จริงจึงต้องอาศัยการละล้างการฝึกฝนอย่างเอาใจใส่อย่างภาคเพียรขาดไม่ได้ความภาคเพียรความเอาใจใส่ตั้งอกตั้งใจจริงๆบางคนที่มาภาคเพียรมาอยู่กับวัดเนี่ยอาตมาก็เตือนแม้จะละทิ้งมาได้บ้างแล้วนะมาได้ฐานพอสมควรนะทิ้งงานการที่จะไปสะสมกอบโกยบางคนมีฐานะดีนะทิ้งทรัพย์ส่วนตัวมีฐานะทางการงานการงานก็ดีนะมีรายได้เงินเดือนเงินดาวมีขั้นมีตอนแม้บางคนอยู่บริษัทก็ได้เยอะไม่บริษัทไปอยู่กับราชการก็ได้พอสมควรสุดท้ายก็แน่ใจสละมาทำงานอยู่กับอโศกมาทำงานอยู่บางคนก็อยู่บ้านมาอโศกบ้างอยู่บ้านก็พออยู่ได้มีทุนรอนตัวเองบ้างก็ไม่ได้เป็นกอบโวยอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วแต่ก็อยู่อย่างนั้นเฉยๆแฉะๆไม่ได้เพิ่มขึ้นนั่นไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมาอยู่กับหมู่เนี่ยหมู่เรานี่เกื้อกูลกันกินอาศัยกินอาศัยใช้มีเท่าไหร่ก็มาแจกจ่ายเชี่ยวชาญกันกินอบอุ่นแล้วไม่ขาดแคลนหรอกดูไม่ขาดแคลนเลี้ยงกันได้เพราะพวกเราก็ไม่ได้มากินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายกินกันอย่างหรูหราฟู่ฟ้าอะไรก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะเพราะยังอยู่ได้อาตมาถึงใช้สำนวนว่าข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บนะป่วยเจ็บมีคนรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนบุญต่างคนต่างโลโลเละเอามันซะตรงนี้เลยก็แทนที่จะคำหมักคำเม่นให้มันบุญก็ต่างคนต่างคำหมักคำเม่นทำไม่แล้วตอนนี้บุญชักโลโลเละแล้วเพราะอะไรเพราะข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บนะบาดเจ็บมีคนรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนบุญมันเลยโลโลเละต่างคนต่างโลโลเละเพราะมันมีไอ้พวกนั้นมามันมีคนช่วยมันมีคนอุดหนุนมันมีคนรับผิดชอบมันมีคนแบกหามตัวเองก็เลยกลายเป็นพอไม่เป็นไรหรอกข้าวก็มีคนทำแล้วปล่อยเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็เก้งๆแล้วก็มาข้าวก็มีกินจะอยู่อ่ะมีดินก็มีเดินไม่มีใครเขาไล่หรอกดินมีเดินตะวันมีส่องไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอะไรพี่น้องมีเสร็จเจ็บป่วยมีคนรักษาแม้แต่เสื้อผ้าหน้าแพรมีคนให้ใช้ให้สอยถ้ามันขาดไปเดี๋ยวคนก็มาเปลี่ยนให้จริงๆพวกเราเนี่ยไม่ได้ดูดายกันถึงขนาดนั้นหรอกนะมันเป็นจริงนะมันเป็นสังคมกลุ่มที่มีการเอื้อเฟื้อแจกจ่ายเชื้อจานกันแล้วข้างนอกไม่เป็นอย่างนี้นะข้าวไม่มีกินเองก็ตายไปสิดินไม่มีเดินอย่ามาเดินของข้าเองไปเดินที่ไหนๆไปเชียวตะวันมีสองก็แท้จะบอกว่าอย่านะนี่ตะวันของข้านั่นไปถึงโน่นนะมันร้ายกาจนะมันหวงแหนมันไม่ยอมสละไม่ยอมเกื้อกูลอะไรกันอาตมาว่านะอธิบายไปนี่ก็คิดว่าคงไม่หาว่าอาตมาพูดเวอร์พูดเวอร์ไปมากอะนะก็คงคิดว่ามันก็คงพอเข้าใจนะว่าอาตมาหมายอะไรแค่ไหนคนถามมานี่คงเป็นคนใหม่ถ้าหากขายขาดทุนทำไปนานๆทุนก็หมดแล้วก็จะไม่มีทุนซื้อมาขายอีก อาตมาก็เห็นใจนะว่าที่กว่าจะเข้าใจเนี่ยนะกว่าจะมีระบบที่สมบูรณ์แบบมันนะขณะนี้อาตมาขอยกตัวอย่างนะคุณฟังดีที่นี่เนี่ยสันติอโศกนี่มีสินค้าหลักอยู่คือพิมพ์หนังสือขายขายยังไงแจกฟรีระบบบุญนิยมอาตมาบอกเมื่อกี้นี่ไม่ได้บอกหมดผู้มาใหม่ก็ฟังซ้ำหนึ่งขายต่ำกว่าทุนสองขายเท่าทุนสามขายต่ำกว่าทุนสี่แจกฟรีนี่เป็นทิศทางที่จะต้องดำเนินหลักการค้าหรือเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่ทำได้อยู่ในขั้นไหนก็ต้องพยายามทำไปอยู่ในส่วนกองของสินค้าหนังสือที่นี่หนังสือธรรมะโดยตรงที่สันติอโศกโดยตรงมูลนิธิธรรมสันติที่ทำอยู่นี่รับผิดชอบพิมพ์อยู่เนี่ยมีหนังสือนิตยสารถึง6เล่มหนังสือเล่มบางครั้งบางคราวบ้างพิมพ์ออกมาแล้วขายสินค้านี้ด้วยการขายบุญนิยมสุดยอดคือแจกฟรีทำมานาน10กว่าปีแล้วทุนไม่หมดไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันมีระบบของมันคือมีคนเห็นว่าเอองานนี้ควรจะต้องเอาเงินมาหนุนเอาเงินมาทำทุนให้เอามาบริจาคนั่นเองมาทานเพราะระบบของบุญนิยมจะต้องมีบุญมีทานเพราะอาตมาให้พยายามกองกิจการอะไรก็แล้วแต่ให้มีกองบุญกองกิจการอะไรก็มีกองบุญนิยมแม้แต่บริษัทพลังบุญก็ให้มีกองบุญนิยมบริษัทฟ้าอภัยก็ให้มีกองบุญนิยมร้านอะไรอื่นๆก็เหมือนกันนะให้มีกองบุญนิยมของเขาในตัวทั้งนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังให้ชัดนี่เป็นสินค้าผลิตสินค้าหลักอยู่ได้ไหมไม่หมดทุนเพราะมีคนให้มาส่วนกิจการอื่นที่จะทำการผลิตเองด้วยอ้าวมันจะไม่หมดอะไรง่ายๆล่ะถ้ามีคนบริจาคมาด้วยเช่นแผนกกสิกรรมจริงมันต้องใช้วัตถุดิบเมื่อใช้วัตถุดิบแล้วค่าวัตถุดิบมันก็จะมีการงอกเงยในตัวของการกสิกรรมนั้นกสิกรรมมันเป็นพลังงานธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อต้นไม้ที่เราปลูกมันโตมันผลิตก็มันเองปีแล้วปีเล่าเพราะฉะนั้นทุนรอนก็จะลดลงลดลงลดลงต้นทุนไม่ใช่ทุนรอนต้นทุนจะลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งต้นทุนนี่หนักเข้าจนกระทั่งมันมีพอเพียงวงจรมันสมบูรณ์เราไม่ต้องขายเลยแจกคนที่ได้รับแจกเขาก็จะทำบุญมาหนักเข้าก็จะมีทุนรอนนั่นแหละทำถ้าจะซ่อมแซมถ้าจะกินอยู่ถ้าจะอะไรก็อยู่ในนั้นเสร็จหรืออย่างน้อยคุณมีกสิกรรมครบวงจรของคุณคุณมีข้าวกินเองมีผักกินเองมีอะไรกินเองคุณก็จะไม่ต้องมีปัญหาอะไรดีไม่ดีก็ปลูกฝ้ายทอผ้าเองอีกปลูกไม้ก็มีไม้มาทำบ้านอยู่เองอีกพืชผักที่เป็นสมุนไพรคุณก็มียารักษาโรคเองอีกยากอะไรกะลาก็มาทำเครื่องแต่งตัวได้อีกอะไรงี้เป็นต้นก็ทำเข้าไปสิของเรื่องการเกษตรมันมาจากวัตถุดิบพวกนี้ได้หมดนี่อาตมาขยายความให้ฟังทุกวันนี้อาตมาพูดมันยังไม่หมดหรอกมันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่จะทำอีกเยอะแยะมันต้องอาศัยเวลาแล้วก็จะต้องมีระบบวิธีมีวัฒนธรรมมีการงานมีความสำคัญเพราะทุกวันนี้เนี่ยศาสนามันสอนมาผิดคนเลยไม่ทำสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะอะไรมาเป็นนักบวชงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งหลับตานั่งหลับตาอาตมาแน่ใจว่าใจอาตมาบริสุทธิ์และอาตมาแน่ใจว่าอาตมาทำอันนี้ด้วยความเข้าใจว่าทฤษฎีของพระเจ้านี่เลิศยอดนะที่อาตมาพยายามแม้แต่ในทางรัฐศาสตร์เอามาบรรยายพยายามบรรยายอยู่เนี่ยว่าตอนนี้ก็มีคนศึกษาเพิ่มขึ้นในพวกเราก็ไปทำจะทำวิทยานิพนธ์จะทำรายงานอะไรก็มีหลายสายแล้วก็มาถามอาตมาเกี่ยวข้องทางศาสนาได้ญาติธรรมนี่นะไปทำปริญญาโทอะไรอยู่หลายคนตอนนี้เสร็จแล้วก็จะต้องมาทำวิทยานิพนธ์มาทำรายงานมาทำอะไรก็จะทำเกี่ยวเนื่องมาทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวเนื่องมาทางบริหารเกี่ยวเนื่องมาทางรัฐศาสตร์อาตมาก็ต้องบอกว่าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ก็เด็กขยายออกไปด้วยเขาจะไปทำเป็นหลักวิชาก็ดีซึ่งอาตมาก็ไม่ใช่นักวิชาการก็ให้ความรู้ความเข้าใจเท่านั้นเองเขาก็ไปเรียบเรียงกันไปหลักฐานอาตมาก็ให้ช่วยค้นอันไหนอาตมารู้ก็ชี้ให้มั่งเอาไปยืนยันบ้างเช่นทางด้านการรัฐศาสตร์หรือปกครองนี่นะที่อาตมาพูดไปแล้ว พราะว่าระบบของพระพุทธเจ้านี่เป็นระบบที่วิเศษสุดยอดเลยนะว่าพระพุทธเจ้านี่ปกครองโดยไม่ปกครองพระพุทธเจ้านี่บริหารโดยไม่บริหารพระพุทธเจ้าบริหารสงฆ์ไหมคุณลองตอบง่ายๆตอบตามที่ความเข้าใจของคุณท่านบริหารไหมไม่บริหารแล้วมันจะมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ไงมันจะมาเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพรรคเป็นนะสงฆ์บริหารกันเองนั่นเป็นในละเอียดในยะละเอียดสงฆ์บริหารกันเองนี่เป็นวิธีการเป็นหลักการละเอียดสงฆ์บริหารกันเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอาตมาเอาที่คำตรัสของท่านว่าท่านไม่ได้บริหารสงฆ์มันมีคำตรัสที่อาตมาก็ในสารสงฆ์เล่มที่แล้วนี่ก็เอามาลงมาแล้วบอกว่าเราทำหรือว่าเราเทศเราสอนเราอะไรไม่ได้เพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้บริหารสงฆ์ท่านตรัสอย่างนี้ใครยังจำได้ใครยังได้อ่านผ่านมาท่านไม่ได้เจตนาว่าท่านจะมาเป็นผู้บริหารสงฆ์นี่เป็นคำตรัสจากจิตอันลึกของท่านแต่โดยพุทธินัยท่านบริหารสงฆ์แต่ทำไมท่านบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อที่เรามันจะนั่นไปเป็นผู้บริหารสงฆ์ก็แสดงว่าท่านเองท่านไม่ได้ทำตัวเองมาเป็นผู้บริหารสงฆ์แต่พฤตินัยท่านบริหารสงฆ์เพราะฉะนั้นโดยนิตินัยจะไปกำหนดว่าพระพุทธเจ้าบริหารท่านบอกเราไม่รับใช่ไหมท่านกล่าวอย่างนั้นก็เท่ากับท่านกล่าวว่าท่านไม่รับบริหารสงฆ์แต่พฤตินัยท่านบริหารบริหารอย่างลึกซึ้งนี่จึงจะใช้คำพูดว่าท่านบริหารโดยไม่บริหารท่านปกครองโดยไม่ปกครองคำว่าปกครองนี่ก็มาจากที่พระเทวทัตว่าเราจะไปบกปกครองสงฆ์เราจะเอาสงฆ์ไปปกครองแล้วพุทธเจ้าท่านบอกว่าโธ่นายเสลดท่านเรียกนายท่านเรียกนายซากศพเรียกเทวทัตเนี่ยว่าเหมือนคนอย่างซากศพเทวทัตเหมือนคนอย่างซากศพคนทั้งกินกลืนกินเสลดอยู่เราจะให้สงฆ์ไปบริหารให้ไปปกครองได้ยังไงสารีบุตรโมกขราที่ดีกันนั่นเรายังไม่มอบให้ไปปกครองให้บริหารเลยเพราะคำพูดพวกนี้ลึกซึ้งแต่ก็บริหารกันโดยรู้แต่เราไม่ติดตำแหน่งไม่ติดหน้าที่ไม่ติดยึดอันนี้เป็นเราเป็นของเราแต่เราต้องทำอย่างยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าไม่บริหารยิ่งใหญ่ได้ยังไงอาตมาเองอาตมารู้อันนี้เพราะอาตมาเองอาตมาพยายามทำอันนี้อยู่อาตมาเป็นโพธิสัตว์นะอาตมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะยิ่งลึกซึ้งยิ่งแนวลึกแนวอะไรอาตมาต้องตามศึกษาไปอีกเท่าที่อาตมารู้นี่ก็คืออาตมารู้ที่เอามาพูดเนี่ยมาพูดให้ฟังก็คือความรู้ของอาตมาอาตมาไม่ได้ไปเรียนจากตำราตำเรืออะไรไอ้สิ่งเหล่านี้เอามาเนี่ยอาตมาเอามาทำแล้วก็มีหลักฐานพระไตรปิฎกอะไรมามันก็มาอาตมาก็ว่าเอ๊ะสอดคล้องที่เราทำแล้วอาตมาก็นำมาประกอบกันยืนยันอ้างอิงเพื่อที่จะบรรยายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะงั้นระบบรัฐศาสตร์ที่ว่าบริหารหรือปกครองนี่มีมากกว่านี้อีกพระพุทธเจ้าไม่ตกลงไม่นิยมให้การตั้งใครเป็นใหญ่พอบริหารการบริหารด้วยวิธีการอย่างโลกทุกวันนี้ตั้งประธานาธิบดีตั้งนายกตั้งหัวหน้าใหญ่ครอบครองแม้แต่ที่สุดมาตั้งประธานสงฆ์เนี่ยมันผิดพระพุทธเจ้าหมดน่ะพุทธเจ้าไม่เคยสอนและพระอานนท์มาถามว่าจะตั้งใครแทนพระพุทธเจ้าเองเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจะตั้งใครแทนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ฮะเราไม่ตั้งใครครับแต่รัฐธรรมนูญนั่นจะเป็นประธานพวกเธอเหมือนอย่างศาสดาขออภัยไม่เรียกรัฐธรรมนูญเรียกพระธรรมนูญก็พระธรรมวินัยนั่นแหละพระธรรมนูญธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอแทนตัวเราคือเป็นประธานสงฆ์ให้ท่านทันสมัยกว่าประเทศไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดรัฐธรรมนูญเพิ่งมาประกาศ60กว่าปีนี่มาเองพระพุทธเจ้าประกาศมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วก็คือพระธรรมวินัยก็คือพระธรรมนูญอันนั้นแหละจะเป็นใหญ่ที่สุดไม่ให้ใครเป็นเหนืออันนั้นไม่ตั้งใครเป็นประธานแต่วิธีการของท่านนี่ท่านให้สงฆ์ปกครองกันโดยสงฆ์วิธีการของท่านตั้งเรียกว่าวรรคสงฆ์4รูปเรียกว่าจตุวรรคจตุรวรรคสงฆ์5รูปเรียกว่าปัญจวรรคสงฆ์10รูปเรียกว่าทศวรรคใช้สงฆ์นี่อย่างน้อยอันนี้ต้องมีสงฆ์ถ้าจะทำ กิจนี้จะทำการประชุมการตัดสินทำการเรื่องราวอย่างนี้นะต้องใช้สงฆ์สี่รูปขึ้นไปถึงจะใช้ได้ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้กิจนี้อย่างนี้ต้องใช้ที่ประชุมเนี่ยสงฆ์ก็คือที่ประชุมองค์ประชุมเมื่อก็ยังสภาเมื่อก็ยังอะไรนี่แหละต้องใช้ห้าขึ้นไปนะต้องใช้สิบขึ้นไปนะต้องใช้ยี่สิบขึ้นไปนะถ้าน้อยกว่านั้นไม่ได้นี่เป็นวิธีการที่วางระบบระเบียบของพระพุทธเจ้าการปกครองการบริหารพวกนี้ผู้ที่ศึกษาทั้งด้านรัฐศาสตร์ทั้งด้านสังคมศาสตร์อะไรจะได้เอาไปศึกษาแล้วก็จะได้ไปเรียบเรียงตำราพวกนี้ไปอาตมาไม่เป็นนักวิชาการอาตมาเหมือนลูกทุ่งพูดไปอะไรก็พูดไปหมดกระจายไปเรื่อยๆขยายซ้ำขยายซากวนแล้ววนอีกไปเรียบเรียงเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นี่นะเทตมาขอยืนยันว่าคนที่พระเจ้าท่านรับว่าเป็นคนของท่านหรือเป็นคนภายในเนี่ยท่านรับตั้งแต่อริยะบุคคลขึ้นไปนอกนั้นเป็นสมมุติเรียกว่าสมมุติว่าเป็นอุบาสิกาสมมุติว่าเป็นอุบาสกไม่ต้องไปพูดถึงนักบวชแม้แต่แค่อุบาสกอุบาสิกานี่ก็คนของท่านก็คืออริยะที่เรียกว่าสมณะสี่สมณะนี่ก็คือผู้ที่มีความสงบสมณะแปลว่าผู้มีความสงบจะมีพิธีบวชผ่านพิธีบวชหรือผ่านไม่ผ่านพิธีบวชก็ถ้าเผื่อว่าเข้าใจเนื้อแท้แล้วก็คืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นไปโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขึ้นไปนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจทิศทางนั้นไม่เห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เชื่อมีศรัทธาสถินทรีย์เชื่อจริงๆแล้วคุณไม่มีกำลังปฏิบัติธรรมหรอกคนที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วเข้าใจด้วยปัญญาชัดเจนว่าทิศทางที่เป็นโลกุตระเป็นอย่างนี้ไปนิพพานคือการต้องละลดอย่างนี้ตั้งแต่ความโลภต้องลดอย่างแท้จริงไม่ใช่มาลดทำทานโอ้คนทำทานมีเยอะนะคนยิ่งร่ำรวยยิ่งอยู่ชั้นสูงในทานโอ้ยังจะทานทีที่เปล่าประกาศมาเป่าร้องประกาศทำพิธีจะทานโอ้รู้ราผู้ฟ้าราคาแห่งการสรรเสริญก็เป็นราคานะบางคนนี่นะจะทานล้านหนึ่งเนี่ยนะค่าโฆษณาท่วมท้นแล้วสรรเสริญฟังเข้าใจนะไม่ได้ทานอะไรหรอกหักลบๆนี่แล้วเขาได้สรรเสริญไปคุ้มกว่าที่เขายิ่งสมัยนี้ยิ่งสมัยโฆษณาสมัยราคาของการโฆษณาการโปรโมทนี่แพงด้วยเกินค่าไปหมดแล้วเนี่ยยังจะไอ้วิธีการโฆษณาแล้วยังมีอะไรตามต่อมาที่เขาจะได้เพิ่มเข้ามากว่านั้นอีกจะเป็นลาภเป็นยศนอกจากสรรเสริญแล้วยังมีต่อตัวยศตัวลาภเข้ามาอีกวิธีการของคนน่ะมันเก่งอย่างเงี้ยเพราะการทำทานทุกวันนี้เนี่ยจะหาบริสุทธิ์สะอาดยากมากโดยเฉพาะพวกที่ฉลาดที่ได้บัลลังก์ของการได้เปรียบอยู่ในสังคมเนี่ยฉลาดนะคนไม่ฉลาดมันไม่อยู่ไม่ได้เปรียบหรอกคนฉลาดมันได้เปรียบแล้วก็หาทางเอาเปรียบมาแม้แต่การศึกษาทุกวันนี้ก็ศึกษากันไปเพื่อที่จะได้บัลลังก์ได้ความรู้ความฉลาดหรือไม่จะได้ฝีมือความสามารถก็ตามเพื่อจะไปเอาเปรียบขอย้ำยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันใครจะเถียงก็มาเลยโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วโลกเดี๋ยวนี้อย่างนั้นทั้งนั้นเลยมีบางคนเท่านั้นที่มีภูมิธรรมมีวุฒิภาวะที่เป็นอริยะประเสริฐเรียนพวกนั้นมาแล้วก็เอามาใช้บ้างแต่ไม่ชัดเจนเอามาเสียสละบ้างแต่ไม่ชัดเจนเพราะโลกมันมอมเมาครอบงำไม่ชัดเจนก็เลยเสียสละแล้วไม่จริงต่อให้ได้มาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างดีๆซะก่อนแล้วจะเห็นจริงอย่างเกิดปัญญาและเชื่อและเขาก็จะถึงจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของสังคมสรุปแล้วเรื่องของโลกุตระและเรื่องของนิพพานเนี่ยที่อาตมาตั้งใจจะพูดมันก็มีเวลาอยู่เท่านี้นะตั้งใจจะพูดก็คือว่าให้เห็นได้ว่าอะไรกันแล้วแต่ที่ผู้ที่มีภูมิหรือมีตัวเป็นพุทธะพุทธาผู้รู้เป็นพุทธะเนี่ยจะพูดจะบรรยายจะอะไรอะไรมันจะไปเพื่อรีด รีดกิเลสนะแต่ทางโลกนี่จะพูดจะบรรยายจะสอนจะเพิ่มภูมิเพื่อมีภูมิไปรีดนาทาเรนไปรีดนาทาเรนมนุษย์ชาติอื่นส่วนทางผู้ที่มีภูมิธรรมทางพุทธนี่จะยิ่งพูดยิ่งสอนยิ่งกล่าวอะไรจะแนะนำอย่างนี้แต่เชิงจะไปรีดกิเลสตัวเองนี่แหละเป็นสำคัญหรือแม้แต่พวกคุณได้รับฟังคุณก็ต้องไปรีดกิเลสของตัวเองแต่ละคนทุกๆคนเนี่ยแต่มาพูดประเด็นยกตัวอย่างโลภตัวเดียวนิดเดียวนะเรื่องโลภเพราะเกิดมามีชีวิตเป็นชีวิตเนี่ยมันมีขี้โลภมันเป็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงกิเลสหลักเนี่ยมาพร้อมกับชีวิตทุกคนผู้ที่จะไม่มีก็คือผู้ปรินิพพานปรินิพพานหมายความว่าตายทั้งร่างกายตายทั้งร่างกายนะผู้ที่มีนิพพานฟังนิพพานกับปรินิพพานให้ชัดนิพพานเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นนี่ก็มีนิพพานตั้งแต่นิพพานง่ายตั้งแต่วิคัมพนนิพพานตทังคนิพพานไปเรื่อยๆซึ่งอาตมาไม่มีเวลาขยายนิพพานให้คุณฟังหรอกตอนนี้นิพพานได้สั่งสมไปเรื่อยๆจนนิพพานสมบูรณ์เรียกว่าถึงขั้นสมุจเฉทนิพพานมีตัวสมุจเฉทนิพพานที่ยังไม่ตายนี่ท่านเรียกว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานถ้าหมดทุกอย่างสมุจเฉททุกอย่างก็เป็นพระอรหันต์เป็นพูดเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันซ้อนนะไม่ได้มาเอาเพื่อประโยชน์ตนหรอกมาเป็นประโยชน์ที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ของตนนะแล้วก็จะศึกษามากขึ้นอดทนมากขึ้นการเกิดมาเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะพระโพธิสัตว์เกิดก็ทุกข์พระพุทธเจ้าเกิดมาปางสุดท้ายก็ทุกข์การเกิดใดๆชาติปิทุกขาเกิดทุกอย่างทุกข์ทั้งนั้นน่ะจะเป็นพระอรหันต์เกิดอีกก็ทุกข์แต่ทุกข์นั้นน่ะท่านรู้ว่าท่านทนได้หรือไม่ได้อย่างทุกอย่างพวกที่มีวิบากมากๆอกุศลวิบากมากๆมันก็ทุกข์ยากทุกข์หนักทุกข์ลำบากทุกข์โอ้โหวิบากมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องล้างอกุศลวิบากให้มากๆให้มีกุศลวิบากไว้อาศัยทุกข์มันก็น้อยลงยิ่งปรมัตถ์ทำเป็นวางเป็นอะไรเป็นอย่างสะอาดบริสุทธิ์เป็นก็ยิ่งทุกข์น้อยหรือว่าทุกข์ก็รู้ว่าเราทำเองทุกอันนี้เราจะทำเราก็ทำเราก็ตั้งหน้ารับเสร็จแล้ววางเมื่อไหร่มันก็เบารู้จักเรื่องทุกข์ที่จะต้องดับทุกข์อันสนิทอย่างไรเหตุอย่างไรรู้ดับเหตุสนิทได้หมดอันนี้เป็นนัยยะละเอียดมากในเถรวาทไม่พูดกันอาตมาพูดเขาถึงหาว่ามาทำลายหลักการของศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมามีปัญหาจริงๆปัญหามาอยู่ที่เขาเองเขายังเข้าใจไม่ได้อาตมาเข้าใจเขาด้วยว่าเขาจะต้องอย่างนี้เขาเข้าใจอย่างนี้จริงๆเขาว่าผิดอาตมาก็ไม่เถียงอ้าวอาตมาว่าอาตมาไม่ผิดแต่เขาว่าผิดคุณว่าผิดคุณก็ไม่ต้องเอาคุณก็เอาตามที่คุณให้ได้นั่นแหละส่วนใครเห็นว่าอาตมาพูดไม่ผิดคุณก็มาลองพิสูจน์อันนี้ดูมาพิสูจน์ดูอาตมาไม่ได้บังคับให้เชื่อหรอกใครก็ไม่มีการบังคับเชื่อกันได้หรอกมาพิสูจน์ดูแล้วก็ทำกันไปนะเพราะนั้นในเรื่องของนิพพานนี่ไม่มีอื่นเลยจะพูดยังไงจะเอาโลกให้กว้างขวางขยายไปมีกิจการอะไรๆก็ตามแต่เถอะมันก็จะเป็นไปเพื่อสร้างเสียสละสร้างเพื่อเสียสละแล้วต้องสร้างขอย้ำอีกตรงนึงว่าศาสนาพุทธนี่ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่จะเป็นผู้งอมืองอเท้านั่งเฉยๆผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปใครเข้ามาให้ก็รับแล้วบางทีไม่กระจายออกไปซะด้วยซ้ำไปนะหมักหมกเก็บไอ้นั่นก็ยิ่งแย่เพราะถ้าบอกว่าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราไม่ควรรับเลยถ้าเราทำเรารับมันก็ยังคุ้มบางอย่างบางอันก็คุ้มถ้ายิ่งเราทำมากแล้วเราก็รับไว้น้อยโดยเฉพาะรับเป็นส่วนตัวส่วนตนน้อยเช่นอาตมารับอาหารรับเครื่องนุ่งห่มมาไว้อาศัยจริงๆนี่อาตมาอาศัยแท้ๆก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเป็นค่าอันนึงแล้วเราทำงานคุ้มค่าอันนี้ไหมแม้คุ้มแล้วก็ต้องให้มันเกินมากๆคนประเสริฐนี่ต้องมีคุณค่ามากๆสร้างสรรค์จะมีความสามารถมีความรู้อะไรก็สร้างมากๆสิสร้าง และสะพัดเพื่อผู้อื่นแม้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องถือว่าเป็นบุญที่จะเป็นวิบากเป็นวิบากบุญเป็นวิบากกุศลของเราจะติดตัวไปอีกกี่จนกระทั่งจะปรินิพพานนั่นแหละแม้คุณคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรเอาปัจจุบันนี้ว่าคุณมีค่าไหมที่อาตมาอธิบายค่าให้ฟังแล้วเนี่ยเขาสร้างเราให้เขาไปแล้วเราไม่เอาแลกคืนมานี่หรือแลกคืนมาก็ต่ำกว่าทุนก็เรียกว่าเหลือค่าบังแล้วทุนพันหนึ่งเอาแลกกับคืนมาแค่900ก็มีคุณค่าบังร้อยหนึ่งแลก300ก็มีคุณค่าตั้ง700แลกคืนมากันมันทุนหรือมันค่าของมันราวพันหนึ่งอะไรอย่างนี้แลกคืนมาแค่300เราก็ได้เสียสละหรือมีคุณค่าอยู่ตั้ง700ยิ่งให้ไปฟรีเลยก็มีคุณค่าทั้งหมดเลยใจคุณถึงไหมล่ะวิธีการของคุณวงจรชีวิตของคุณคุณอยู่ได้ไหมถ้าคุณให้เขาฟรีได้ถ้าอยู่ได้คุณก็ให้อยู่สิไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนหรอกแล้วมันก็มีวิธีการมีระบบส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยมีระบบส่วนกลางเนี่ยเอามากองส่วนกลางเนี่ยถ้ามีส่วนกลางแล้วนะคนนั้นนี่คนนี้หน่อยเหลือเฟือมารวมส่วนกลางต่างก็ไม่เป็นของใครมันเหลือถ้าเราขยันภาคเพียรสร้างสรรค์มากกว่าใช้สอยหรือทำลายมันก็ต้องเหลือแล้วเราก็ได้สะพัดให้คนอื่นอีกแม้เรากินเราใช้อยู่มันก็เหลือระบบอย่างนี้ระบบอย่างนี้เป็นระบบที่จะต้องพิสูจน์กันให้ได้ระบบบุญนิยมอย่างนี้คนนั้นจะต้องหมดตัวหมดตนหรือไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภโมโทสันไม่บำเรอตนเองได้มากมากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีมวลมากคนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เห็นความจริงว่าเราต้องขยันก็ทำไปก็ยิ่งดีขยันหมั่นเพียรเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรสร้างสรรค์ไปเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาตายมันก็สร้างไปได้ตามอินทรีย์พละสินค้าแจกฟรีของพ่อท่านเช่นหนังสือธรรมนั้นเป็นของหาค่ามิได้ในเว็บมีราคามากคนรู้ค่าเมื่อได้รับสินค้านี้ในเว็บหนังสือธรรมะก็จะส่งค่ากลับคืนมาในรูปอื่นเช่นการเสียสละการปฏิบัติธรรมหรือการช่วยให้สังคมของเขาเป็นสุขดังนั้นสินค้าพ่อท่านไม่มีคู่แข่งมาแข่งดิทำแจกฟรีใครจะมาแข่งต้องการคู่แข่งนะอันนี้จริงๆต้องการคู่แข่งมากแล้วต้องการคู่แข่งมาอย่างที่ญาติดีด้วยมันไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกได้เข็นกันนะแต่ทางนี้เขาต้องการคู่แข่งมาญาติดีด้วยสนิทชิดเชื้อจริงๆแนะนำเลยว่ามีกลเม็ดอย่างไรถึงทำอย่างนี้ได้ไม่ปิดบังมีเคล็ดอะไรบอกให้หมดอยากให้เป็นเหมือนอย่างเราเป็นได้มันสบายใจอย่างนี้นะการค้าแบบนี้ฟังดีๆสังคมของมนุษย์ที่ว่าจะเรียนนิพพานหรือเรียนโลกุตระก็ตามไม่ใช่ลัทธิที่เป็นหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำแล้วก็หลับหูหลับตาไม่ได้รู้จักโลกไม่ได้ช่วยสังคมมนุษยชาติอะไรเลยไม่เป็นพหุชนะหิตายะไม่เป็นพหุชนะสุขายะไม่เป็นโลกานุกัมปายะขอยืนยันว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเจ้าเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะช่วยคนได้จำนวนมากเกื้อกูลคนให้เป็นสุขอนุเคราะห์เขาอยู่เกื้อกูลเขาอยู่อุ้มชูเขาอยู่จริงๆจะชัดเจนจะใหญ่โตเท่าไหร่ก็ติดตามแล้วประกอบกันขึ้นมามันยากทุกวันนี้ได้รูปร่างขึ้นมามันยังไม่โตเลยจริงๆนี่แหละคือโลกุตระนี่แหละคือทิศทางนิพพานอย่าไปเข้าใจนิพพานเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์บ้าบ้าบอเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องแมจิกที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรที่มันเกินเข้าใจอ่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องเห็นให้ได้ว่านิพพานนี่คือเป็นการสร้างสังคมให้เป็นอยู่สุขพหุชนะสุขายะมนุษยชาติส่วนใหญ่จะเป็นสุขไม่ใช่สุขตัวรอดคนเดียวนะของพุทธเจ้านี่ประโยชน์ตนที่ได้คือประโยชน์ท่านที่ทวีคูณเอาละอาตมาก็ว่าวทันติพุทธาวันนี้วทันติพุทธาก็คือผู้รู้ได้สาธยายได้พูดอะไรออกมาก็ได้ขนาดนี้นี่วันมาฆบูชาเอาละพอ